Week. Okazje do minus 50% na tysiące produktów ze wszystkich kategorii. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. Jest 14, tu trójka, mamy wtorek, też 14 dzień maja. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier mówi o coraz większej skali rosyjskich prób ingerencji w wybory do Europarlamentu. Ratownicy namierzyli lampę górnika poszukiwanego w kopalni Mysłowice Wesoła. Kapituła Nagrody Wisławy Szymborskiej ogłosiła nominowanych za książki poetyckie. Rosja przygotowuje serię działań, które mają wpłynąć na przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego, poinformował po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Ministrowie zapoznali się z dokumentami przygotowanymi przez ministra spraw wewnętrznych, koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Szef rządu mówi, że sygnały w tej sprawie napływały już wcześniej. O tym rozmawialiśmy m.in. na Radzie Europejskiej. Meldunki z wielu stolic europejskich były jednoznaczne. Rosja przygotowuje rozmaitego typu ingerencje także w sam proces wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To nie jest pierwszy taki przypadek, ale skala jest coraz większa, coraz bardziej niepokojąca. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się na początku czerwca w Polsce, 9 czerwca. Udało się namierzyć lampę poszukiwanego górnika w kopalni Mysłowice Wesoła na Śląsku. To ostatni z czterech, z którymi stracono kontakt po nocnym wstrząsie. Na razie nie ma z nim kontaktu, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Raimund Horst. Udało się zlokalizować lampę. Ratownicy określili przypuszczalne miejsce położenie lampy, no a zarazem prawdopodobne miejsce znajdowania się tegoż górnika. Jest to na roże czoła przodka. Jednak w dalszym ciągu jeszcze czynią starania, żeby tego pracownika zlokalizować i odnaleźć. Dwóch górników odnaleziono martwych. Jeden przeżył. Jest w szpitalu. Prezydent uważa, że jeśli szef dyplomacji Radosław Sikorski ma dowody obciążające byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza, to powinien przekazać je odpowiednim służbom. Szef MSZ powiedział w Trójce, że jego zdaniem Macierewicz powinien trafić do więzienia za swoje działania na szkodę państwa. Pytany o to prezydent Andrzej Duda powiedział, że minister powinien ujawnić swoją wiedzę służbom. Jeżeli pan minister Sikorski ma jakiekolwiek dowody na to, że mogłaby zaistnieć jakakolwiek odpowiedzialność karna, to bardzo proszę, niech te dowody przedstawi i niech sprawę skieruje do prokuratury, bo na razie to mamy do czynienia z jakimiś pomówieniami medialnymi tylko i wyłącznie, a to jest po prostu nieodpowiedzialne działanie, które nie powinno mieć miejsca, bo na tej zasadzie to każdy może pomawiać również i pana ministra Sikorskiego. W bezuniku w rozmowie politycznej Trójki minister Radosław Sikorski zapowiedział, że zapyta prokuratora generalnego, kiedy były szef podkomisji smoleńskiej zostanie aresztowany. Była to odpowiedź na pytanie jednego z internautów. Unijny pakt migracyjny ostatecznie zatwierdzony. Decyzję podjęli ministrowie finansów 27 krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Przyjęcie paktu było formalnością. 20 grudnia negocjatorzy unijnych instytucji uzgodnili kształt przepisów. W lutym wstępnie zatwierdzili te ustalenia ambasadorowie 27 krajów, również przy sprzeciwie Polski, a w ubiegłym miesiącu pakt migracyjny zatwierdził Parlament Europejski. A właściciel spalonej hali przy Marewilskiej w Warszawie chce ją odbudować, poinformował prezydent stolicy, który razem z wojewodą spotkał się z władzami spółki, do której należało targowisko. Rafał Trzaskowski mówi, że wspólnie szukają rozwiązań, które pozwoliłyby uratować jak najwięcej miejsc pracy. Zarząd potwierdził swoją wolę odbudowania hali, to bardzo dobrze. No i my w tej chwili szukamy rozwiązań tymczasowych. Najpierw musimy ustalić fakty, ilu ewentualnie przedsiębiorców będzie mogło kontynuować swoją działalność. Poznamy te fakty w przeciągu najbliższych dni i wtedy będziemy w stanie się zastanowić, jak pomóc. No, są pewne miejsca na targowiskach, inne lokalizacje, które będzie można wykorzystać. No i też tutaj czekamy na ruch ze strony spółki, jakie spółka będzie miała pomysły tymczasowe. Hala, w której było ponad 1400 sklepów i punktów usługowych, spłonęła w niedzielę. Ponad 220 tysięcy ósmoklasistów napisało egzamin z języka polskiego. Uczniowie podstawówki nr 25 w Warszawie wychodzili ze szkoły z uśmiechem na ustach. Były kamienie na szaniec. A prosiłam, żeby były kamienie na szaniec. Mówiłam, że bardzo chcę, żeby były kamienie na szaniec. Łatwo było, bardzo łatwo. Było nawet całkiem dobrze. Mi się wydaje, że nawet dobrze mi poszło. Cały czas jednak miałem z tyłu głowy, że jakieś zadanie jest źle, że coś trzeba poprawić. Dosyć trudne było zadanie, tak mi się wydaje. Chronologicznie trzeba było ustawić punkty. Moim zdaniem było dosyć podchwytliwe. Była rozprawka albo tam opowiadanie. Ja wybrałam rozprawkę na temat, czy warto pomagać. Napisałam rozprawkę, odniosłam się do lektury Opowieść Wigilijna. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale była bardzo łatwa. Ja śpiewkę też o pomocy i odwołałem się do Opowieści Wigilijnej i Kamieni na szaniec. Jutro egzamin z matematyki, w czwartek z języka obcego. Znamy nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za wydane w tym roku książki poetyckie. Wśród nich są Magdalena Bielska, autorka poradnika dla niedawno zmarłych, Agata Jabłońska, nominowana za Księżyc Grzybiarek, Marzanna Bogumiła-Kielar, autorka Wilków, a także Michał Sobol za Trasę przelotów i Katarzyna Szweda za książkę Zemla vulgaris. Nagroda za najlepsze tłumaczenie tomu poetyckiego na język polski wydanego w latach 2022-2023 trafi w ręce Macieja Topolskiego za przekład autobiografii Czerwonego, powieści wierszem Anne Carson. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 242 polskie tomy poezji wydane w tym roku oraz 65 książek tłumaczonych na język polski wydanych w latach 2022-2023. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najcieplejszym momencie dnia, dziś, tym momencie dnia, który jeszcze przed nami, temperatura osiągnie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do maksymalnie 26 stopni Celsjusza na zachodzie i to może być ten najcieplejszy dzień w tym tygodniu. W nocy, która nas czeka, temperatura maksymalna wyniesie około od 4 do 9 stopni Celsjusza przeważnie, chociaż w górach może być nawet poniżej zera przy samym gruncie. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni na wschodzie do 25 stopni Celsjusza na zachodzie, czyli pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, też ma być przyjemnie i słonecznie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor LG. 55 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Maciek, dokąd się wybierasz? A, do Żabki się dobieram. A Rybcia o tym wie? Sama mnie wysłała. Okej. Okay. Maćkowi tylko dobieranie na myśli, bo Żabkobranie to w supercenie dobieranie. Dobierz ser topiony Gouda w plastrach Hochland lub kiełbasę krakowską Olewnik za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14:08. Program Środka. Audycję realizuje Michał Jakubik, wydaje Rafał Włodziński. Michał Matus, kłaniamy się. W programie Środka, który jeszcze do 15, zajrzymy na deski sceny Teatru Powszechnego w Łodzi, gdzie nazwiska Anny Jantar i Krzysztofa Krawczyka przyciągają całe rodziny. Pomówimy o architekturze i wystawie stojącej w Gdyni. Pośpiewają nam i pograją Pablo Pavo z ludzikami, ale już teraz. David Bowie, Pat Metheny, This is not America. This is not America. Sha-la-la-la-la. Little piece of you. A little piece in me. Well, this is not a miracle. For this is not America. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nikt nie wie, co będzie. szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca Pablo Pavo wprowadziły nostalgiczną atmosferę, jaką tylko Pablo Pavo umie wprowadzić. Jest 14:17. Czy z nostalgii wyprowadzi nas Agnieszka Opszańska? Przekonajmy się. Terra Cultura. Polskie projekty, polscy projektanci. To cykl wystaw realizowanych przez Muzeum Miasta Gdyni, który od blisko 10 już lat przybliża nam design w najlepszym wydaniu, zapraszając do wystaw znakomitych projektantów i projektantki. Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy przyglądać się dokonaniom Barbary Hof, Karola Śliwki czy Oskara Zięty, a do tegorocznej, 9 już edycji cyklu zaproszenie przyjął Jakub Szczęsny. Postać bardzo wielowymiarowa. Architekt, projektant, autor książek, który od lat balansuje na styku wielu dziedzin, łącząc projektowanie ze zmianą społeczną i zawsze będąc blisko ludzi, ich potrzeb i lokalnych historii. I to właśnie na lokalnych historiach bardzo często opiera swoje realizacje. A co najbardziej intryguje w pracy projektanta? O tym opowie już sam. No, jak zawsze najbardziej mnie intryguje człowiek. Bardzo mnie intryguje, co z nami się stanie w najbliższych dziesięcioleciach. No, nieuchronnie w kontekście przede wszystkim kryzysu klimatycznego, ale też związanych z nim wielkich migracji, które nas czekają, w tym migracji do Polski, której też nie unikniemy, więc różne tematy, nie wiem, chociażby wystraszenia emigrantami, to jest coś, co nam się jeszcze może nie przydać, bo będziemy przechodzić przez wielką rewolucję populacyjną. Moją bardzo długą praktyką to było analizowanie lokalnej sytuacji na bazie wywiadów z ludźmi, informacji uzyskiwanych od organizacji pozarządowych albo z ogólnodostępnych informacji z różnych źródeł internetowych, od podmiotów, które zajmują się po prostu zbieraniem danych. Trzeba było wyjść z jakimś pomysłem, który miał być aplikowany lokalnie. I przykłady takich realizacji Jakuba Szczęsnego można byłoby wyliczać w nieskończoność. To może wybiorę jeden. Działania zebrane pod tytułem Kasa do Powo, które zresztą miałam okazję oglądać na własne oczy, a realizowane były w brazylijskim São Paulo. Czyli no, najbardziej przemysłowym mieście kraju, gdzie była bardzo duża polsko-żydowska diaspora, zarówno Polaków katolików, jak i Polaków Żydów, którzy od końca XIX wieku szukali tam pracy, przy czym to byli głównie inteligenci, bardzo często pochodzenia również ziemiańskiego, jak na przykład książę Sanguszko, który nawiasem mówiąc był jednym ze sponsorów właśnie Casa do Povo, czyli powiedzmy takiego koktajlowo-lewicowego domu kultury, który miał krzewić lewicowość również w kontekście żydowskim, pośród przede wszystkim właśnie tej diaspory polskojęzycznej, żydowskiej. I było to o tyle fascynujące miejsce, że przez dobrych 30 lat działo się tam bardzo dużo, to była taka miejska utopia. W momencie, w którym to zaczęło umierać, zostało przejęte przez już trzecie pokolenie i to właśnie reprezentanci tego trzeciego pokolenia, w większości akademicy z Uniwersytetu Stanowego São Paulo, zaprosili mnie do tego, żebym zrewitalizował dach tego miejsca przy zresztą udziale Instytutu Adama Mickiewicza. No i zamieszkałem na 5 tygodni we własnej instalacji, która się nazywała Polish Refuge, czyli polski schron, polskie schronienie. Robiąc tam jednocześnie przez 5 tygodni, to był naprawdę maraton, imprezy przyciągające ludzi.

tomorrow's happiness. We don't break before we burn. And tonight czternasta 32 to pora, o której w Trójce zaglądamy do teatru. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś, co bardzo mnie cieszy, opowiemy o spektaklu Chciałem Być w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. To jest powrót głośnego musicalu o Krzysztofie Krawczyku na scenę Teatru Powszechnego w Łodzi z Mariuszem Ostrowskim w roli głównej. Więc dla mnie to są preteksty co najmniej trzy, żeby o tym opowiedzieć. Tak, to prawda, ale przede wszystkim należy docenić pracę wielką, którą wykonał reżyser Michał Siegoczyński. Chodzi mi o przygotowanie przede wszystkim scenariusza, warstwy tekstowej tego spektaklu, ale powiedziałabym przede wszystkim bardzo dobry dobór aktorów. I tutaj skupię się na Mariuszu Ostrowskim, który gra rolę Krzysztofa Krawczyka, wielkiego zjawiska, legendy polskiego świata muzycznego. Rzeczywiście Mariusz Ostrowski staje się Krzysztofem Krawczykiem na każdym poziomie. Mówię przede wszystkim o warstwie wokalnej. On świetnie śpiewa. Właściwie nawet tembr głosu oddaje Krzysztofa Krawczyka. On porusza się jak Krzysztof Krawczyk. No, dlatego też powiedziałabym wprost, że on jest Krzysztofem Krawczykiem. To jest rzeczywiście bardzo dobre aktorstwo, wcieleniowe wręcz. Tak, tak. I co ciekawe, Mariusz Ostrowski nie poznał nigdy Krzysztofa Krawczyka. On obserwował tylko jego występy z mediów. Rozmawiał z trubadurami, o których też jest mowa w spektaklu i którzy go oczywiście bardzo dobrze znali, bo najpierw Krawczyk z nimi śpiewał i początki jego kariery, jak sam mówił, zaczęły się na podwórku, tam gdzie właśnie trubadurzy razem z nim kopali piłkę. Więc to jest taka historia wielopoziomowa. Ostrowski nie schodzi ze sceny przez 3 godziny z małą przerwą. On cały czas jest na scenie, cały czas nakręca akcję. Ma bardzo dużo zadań i aktorskich, i wokalnych, i choreograficznych, jak wspomniałaś. I znakomicie to wszystko się plecie, ponieważ Siegoczyński uchwycił chyba istotę charakteru Krawczyka, który z jednej strony był takim dobrym w sercu człowiekiem, z drugiej strony trochę w życiu nabroił. Miał tych kilka żon, nie zajmował się synem, a show biznes to chyba nie był była jego wymarzona droga sławy, choć miał talent i trochę nie miał wyjścia, bo próbował innych przedsięwzięć. One nie wychodziły, bankrutował. To naprawdę jest taka hollywoodzka historia, myślę, na duży, fabularny film. Myślę, że gdyby Martin Scorsese go znał, to już by ten film powstał. I ja bardzo gdzieś tam na taki film czekam. Natomiast to, że to jest musical, dodaje lekkości tej historii i staje się też takim momentem, takim wspomnieniem, taką historią polskiej muzyki rozrywkowej w pigułce. Ludzie śpiewają w trakcie spektaklu, klaszczą, no tak, jakby tam byli są na wszystkie festiwalu. Wszystkie evergreeny Krzysztofa Krawczyka. Wszystkie przeboje brzmią, proszę państwa. Tak, ale nie tylko, bo tam jest dużo odniesień różnych muzycznych. Pojawiają się postacie ze świata muzycznego lat 80. i 90., a mianowicie Krzysztof Klęczon, Czesław Niemen, Ała Pugaczowa, tak? Ale nawet są przeboje Bonnie M, pamiętam, że też tak. było. Tak? Także to tak. Tak, oraz Anna Jantar pojawia się i jej historia tragiczna, w której w pewien sposób Krzysztof Krawczyk brał udział, bo znał dobrze jej męża. Tam jest kilka rzeczy dopisanych, ale bardzo dużo jest opartych na biografii Krawczyka. Dlatego Siegoczyński trochę się obawiał wizyty na premierze żony, pana Krzysztofa Ewy, ale ona obejrzała ten spektakl. Ona zresztą też się pojawia, nie zdradzimy więcej, bo pojawia się często. Wszystkie trzy żony się pojawiają, no bo tak, dodajmy. Ale ona Grażyna, najsilniej. Halina i Ewa. Tak, ale ona najsilniej jest obecna. I jej się ten spektakl podobał, powiedziała więcej, powiedziała i Ostrowskiemu, i Siegoczyńskiemu, że widzi Krzysztofa. A jeśli widać postać, którą się gra i o której się mówi, to to już jest bardzo wiele. I Mariusz Ostrowski, sam spektakl, dostali kilka nagród, więc został on doceniony i przez publiczność, która nadal tłumnie przychodzi na te spektakle, i przez krytykę. I mam nadzieję, że będzie jeszcze długo grany, bo warto. Tak, bardzo, bardzo, dlatego że po prostu pokazany jest Krzysztof Krawczyk z wielu stron. Jego droga artystyczna i, tak jak wspomniałaś, historia życia. I moim zdaniem pokazany jest ten los w sposób bardzo uczciwy i komediowy, i tragiczny. Po prostu. I dlatego też warto. Tak, bo to jest wiarygodne, proszę Państwa. A wiarygodność to jest też duża zaleta. Jeśli wiarygodną historię pokazujemy na scenie, także zapraszamy do Teatru Powszechnego w Łodzi. Koniecznie, proszę Państwa, idźcie. We'll be right back. what you like, what I like. Why can't we both be right? Alabama Shakes, Don't Wanna Fight No More. Za 16 minut będzie trzecia, to jest program środka. Wprawdzie cykl w Antrakcie za nami, ale teatr nie schodzi ze sceny w Trójce. Może nie będzie teraz w roli głównej, ale z całą pewnością ważnej. Pora na historię Roberta, który od zawsze miał kłopoty ze wzrokiem. W szkole dla słabowidzących spróbował się w teatrze Krzesiwo i poznał tam swoją żonę, Barbarę, z którą teraz mają 15-letniego syna Gabrysia. Robert od kiedy zaczął tracić wzrok, stał się aktywnym człowiekiem. Prowadzi fundację Widzimy Inaczej. Żegluje. Gra też w tenisa. Pamiętam, jak bardzo uczciwie przyszedł do mnie i powiedział, że chce spełniać swoje marzenia. On jest głodny życia. Tak, ręce, jak się odbija, to osoby niewidome słyszą dokładnie, gdzie się odbija ta piłka. No i może się piłka odbić 3 razy na korcie, żebym zdążył jeszcze do niej dobiec, przebić. 5 lat prowadzimy Akademię Tenisa, to mimo to i tak ludzie zastanawiają się w ogóle, jak to jest możliwe, pukają się w głowę. Jak to znaczy tenis, niewidomi w tenisa i to trzeba w piłkę trafić. Emocje są takie same, no nie ma znaczenia, czy jesteś ślepy, czy nie, czy widzisz, czy nie widzisz. Rywalizujesz, ty rywalizujesz i dajesz z siebie absolutnie wszystko, co możesz, żeby wygrać lub nie. Reportaż Joanny Bogusławskiej, którego fragment właśnie zabrzmiał w Trójce, zatytułowany Apetyt na życie, będzie dziś o 18.14 na naszej antenie. Tymczasem o 14.46 Brodka i Warsowi. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for great. Uśmiech się. Pogodno. Za 8 minut będzie godzina trzecia. To już tyle, jeśli chodzi o program Środka. Kłaniam się nisko. Dziękuję pięknie, Michał Matus. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawał Rafał Wodziński. Słyszymy się już w sobotę, ale najpierw Vampire Weekend, The Surfer, a po 15 oczywiście serwis trójki.